Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Tefsir dersimizi Yunus suresinin 35. ayet-i kerimesiyle devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen 34, 33 ve 32. ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize diyor ki, sor onlara. Size gökten rızkı veren kim? Yerden rızkı veren kim? Size göz veren kim? Size kulak veren kim? Diye sor bakalım. Sorulduğunda onlar da Allah diyorlar. Peki öyleyse niye Allah'a kulluk yapmıyor da başka yerlere döndürülüyor ve onlara kulluk yapıyorsunuz? Yine soru devam ediyor bu 35. ayet-i kerimede. Kul hel min şurakaikum men yehdi ilel hak. De onlara, söyle onlara. Şu Allah'tan başka sizin ortak koştuklarınız var ya, yani Allah'a ortak koştuğunuz insanlar var ya, onlar hangisi, kim doğruya, gerçeğe insanları götürebilir? Kesin %100 doğruya hangisi götürebilir? Muhterem seyirciler, şu anda dünyanın her tarafında devletler, dernekler, vakıflar, araştırma merkezleri, üniversiteler, kahvede oturup konuşan insanlar. Evlerinde ailesiyle beraber insanlığın geleceği hakkında fikir beyan eden insanlar. Bütün bunlar tamamı kafayı en son haddine kadar çalıştırıyor, yoruyorlar ama %100 benim dediğim doğrudur diyemiyorlar. Türkiye'de parlamentoyu gözünüzün önüne getirin. Çeşitli partiler vardır. Bir konuda kanun çıkartılmak istenildiğinde teklifi sunan doğruluğunu savunuyor. Muhalefette olan yanlışlığını savunuyor. İkisi de görüşlerini beyan ediyorlar. Ve sonunda hangimizinki doğru? Herkes kendininkinin doğru olduğuna inanmaktadır. Öyleyse doğruyu belirlemede ne senin dediğin olsun, ne benim dediğim olsun, çoğunluğun dediği olsun deniliyor. Oylama yapılıyor. Bugüne kadar demokrasiyi çoğunluğun dediği, çoğunluğun yönetimi gibi ifadelerle anlatırlarken onun da mahzurlu tarafları ortaya çıktı. Çoğunluğu elde edenler azınlığı ezebilirler. Öyleyse azınlıkların da korunması gerekmektedir. Nasıl? Yeni bir kural daha koyalım. İnsani değerlere ters düşen oylamalar çoğunluğu elde etseler bile geçersizdirler. Yani insani değerler oylanmazlar. Oya tabi tutulmazlar. Yani doğrunun belirlenmesinde parmak çokluğu da yeterli değil evrensel doğrular vardır. O evrensel doğrular da oylanmazlar. Mesela değerli bir profesörümüz bir kitap yazdı ve dedi ki ilimde demokrasi olmaz. Kitabının adı bu. Yani su iki hidrojen bir oksijenden mi olur yoksa su dört hidrojen on oksijenden mi olur? Arkadaşlar tartışalım mı bunu ve sonra da oylayalım mı? Bu olmaz diyor. İlim bunu 2 kere 2 4 eder derecede sağlam bir şekilde ortaya koymuştur ve bunun doğruluğu veya yanlışlığı oylamaya sokulmaz diyor. Peki o suya 2 hidrojen ve 1 oksijenle yapan kim? Şu anda milletin tapınmakta olduğu devlet mi? Hayır. Onun adı yokken su vardı. Hazreti Adem yok iken su vardı. Öyleyse o suyu ve o suyun kanununu yaratan Allah Celle Celaluhu. O Allah Celle Celaluhu'nun tabiata koyduğu o kanun tartışmaya açılmaz ve doğruluğu parmak hesabıyla karar verilmez ise o Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ında belirttiği doğrularda parmak hesabıyla yanlışlığı veya doğruluğu tasdik veya inkar tarafına gidilmez. Örnek. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde evlilik konusunda erkekle kadının evleneceğini, erkeğin erkekle kadının kadınla evlenemeyeceğini hem doğrudan delalet eden ayet-i kerimeler ve de işaret eden ayet-i kerimeler var. Bu nedir? Bana göre bir mümin olarak %100 doğrudur. Ama Rabbimin kuralları çiğnendiği andan itibaren insan mantığı ve insan aklında öyle bir sapmalar meydana gelir ki bir gün gelir o yanlışlar doğru olmaya başlar. Doğruluğun ötesinde güzel olmaya da başlar. Ve Avrupa'nın birçok ülkesinde, Amerika'nın bazı eyaletlerinde oylama sonucunda bu Rabbimin bize bildirdiği doğrular eğri kabul edilmiştir. Erkeğin erkekle evlenmesine, kadının kadınla evlenmesine izin veren kanunlar çıkmıştır. Ve şimdi bunun aleyhinde konuşmak da suç. Kanun hale geldikten sonra. Hollanda'da bir imamımız, resmi imamımız hutbede bunu tenkit ettiğinden dolayı sınır dışı edilmiştir. Yani doğruyu belirlemede bütün insan oğlunun aklı bir araya gelseler doğruyu bulabilirler ama bulamayabilirler de. Zan, bunu Kur'an'ın ifadesiyle zan altında kalır o doğru. Ama %100 doğruyu Allah Celle Celaluhu bildirir. قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ De ki onlara, Allah Celle Celaluhu doğruya insanları götürür. Doğruyu o bildirir. %100 doğruları, onun doğruları %100 doğrudur. İnsanların da doğruları vardır ama %100 değildir. %100 doğru olsa, ülkeler kanun değişikliğine gitmezler. Mesela bu sene çıkarılır bir kanun, yanlışları görülür. Aslında art niyetli değiller, çok iyi niyetlerle çıkardılar. Fakat uygulamada yanlışları görülür Bu sefer değiştirilir. Yanlışlar düzeltilir. Peki 2 sene sonra veya 1 ay sonra yanlışlar tekrar uygulamada görülmeye başlar. Yine değiştirilmesi teklif edilir. Ne zamandan beri? İnsanlar kanun yapmaya başladığından beri devam eder. Ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Bilemeyiz. Kaç yüz veya kaç bin sene devam edecekse o kadar zaman içerisinde yine insanlık kendi aklıyla doğruları bulmaya devam ettiği sürece deneme yanılma usulüyle insanlık hayatını, toplum hayatını atış talimhanesinde atış poligonu gibi kullanmaya devam edecektir. Ve telef olan da insanlar olacaktır yine. اَفَمَنْ يَهْد۪ي اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَهِد۪ي اِلَّا اَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Peki, söyleyin bakayım diyor Allah Celle Celaluhu. Sizi kesin kes doğru olana götüren mi, yoksa götürmeyen mi uyulmaya daha layık? Yani bir tarafta Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar var, %100 doğru. Hırsızlık yapmayın, hortumlama tarafına gitmeyin, haram lokma yemeyin, yetimin hakkını gasp etmeyin. Komşunuz, hadis-i şerifler de alırsa, komşunuz aç yatarken tok yatmayın, gönül kırmayın, anne babanıza öf bile demeyin. Haksız yere adam öldürmeyin, uyuşturucu kullanmayın, fuhuş yapmayın. Ya bu bütün dünya insanının eğer gönlünde bir bozulma meydana gelmemişse hepsinin kabul edebileceği kesin doğrular bunlar. Ama birilerinin çıkarı bundan zedeleniyorsa, vallahi kardeşim eğer biz hortumlamazsak bizim çoluğumuz çocuğumuz perişan olur. Öyleyse devam edelim. Devam etmek için bunları susturalım. Bu gerici, yobaz bunlar. Hangi çağdan kalmışlar oğlum bunlar? Diyerek onu susturma tarafına giderler. Hak susmaz, devam eder. O kendi boğazına attığı lokmayla kendini susturur da yoksa hak kıyamete kadar devam edecektir. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Yahu size ne oluyor? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Sizi doğruya götüren mi, götüremeyen mi uyulmaya daha layıktır? O sizi doğruya götüremeyen de Allah'ın hidayetine muhtaç. İlla en yuhda. O da hidayete muhtaç. Hani insanlardan biri çıktı, bütün insanlık ailesinin bir kısmını dedi ki benim peşimden gelin. Ben doğruyu buldum dedi. Komünizm hareketini başlattı. Tam 70 yıl yürüdü. 1 milyarın üzerinde insan onun arkasından gitti. Türkiye'de anlı şanlı profesörlerimiz, üniversitelerimizde o komünizm dersini verdi. Onların yetiştirdikleri Türkiye'de 30 bin insanımızın ölmesine sebep oldu. Üniversitede kitapların arasına yerleştirdikleri zararlı fikirlerle yetiştiler. Dağa çıktılar bu sefer. 30 bin insanımızın ölmesine sebep oldular. Ve neticede gittiler gittiler dediler ki sonumuz cehennemin gayyası. Yani çıkmaz yol. Geri dönüyoruz biz dediler. Peki de 70 yıllık bu ülkelerdeki yaşayan insanların 70 yıllık hayatını heder etmediniz mi siz? Milyonlarca insanın ölümüne sebep olmadınız mı siz? Onun karşısına dikilen de o da ben sizin hepinizin karnını doyuracağım, şehvetinizi sonuna kadar açacağım, sizin isteklerinizi her şeyi yerine getireceğim ve bütün aile, insanlık ailesini soyacağım, sizi besleyeceğim. Kapitalizmi, liberalizmi destekleyen ve o da öldürüyor milyonlarca insanı. Çünkü o kendi insanlarının saadeti için, mutluluğu için uğraşırken kendi insanını da mutsuz hale getiriveriyor. Hani sivrisinek kanı buldu mu diye insanın kanını emermiş, emermiş, emermiş ama son somurmasıyla kendisi de patlarmış, ölürmüş. Kendisi de patlar, ölürmüş. Daha yeni geçti Yunus suresinde. İnnemâ bağyukum alâ enfüsüküm meta'al hayâtid dünya. Sizin azgınlığınız, sizin taşkınlığınız sizin kendinize zarar verir diyor Allah Celle Celaluhu. Ya sevgili peygamberimizi sevmemek, yolundan gitmemek mümkün mü? Bir hadis-i şerifiyle özetleyivermiş o. Sevgili peygamberimiz diyor ki, üç şey var ki kişinin kesinlikle aleyhinedir. Kendi aleyhinedir. Bir, bağilik yaparsa, taşkınlık yapar, Allah'a baş kaldırır, insanlara zulmederse, o zulüm kendisine zarar verir. Demiş, bu ayet okumuş. İnnemâ bağyukum alâ enfüsüküm. Ayet-i kerimesini okumuş. Bir kişi başkalarına zarar vermek için tuzaklar kurarsa, o tuzağa kendisi yakalanır. Orada yakalanmaz da başka bir yerde yakalanır ama o tuzağın neticesi olarak yakalanır. Demiş ve arkasından ve la yahiqul mekru's seyyu illa bi ehli. Kötü tuzak sahibini yakalar ayet-i kerimesini okumuş. Yine Efendimiz devam ediyor. Bir kişi başkasına vermiş olduğu meşru bir sözü yerine getirmez, sözünden dönerse onun zararı da ki yine kişiye dokunur diyor. Ve femen nekete fe innema yenkusu ala nefsih ayeti kerimesini okuyuveriyor. Sözünden dönen, anlaşmayı bozan, kendine zarar verir ayeti kerimesini Peygamber Efendimiz okuyuvermiş. Yani üç ayeti kerimeyle bize üç tane nasihat ediyor. Hatta şöyle demiş, bu dünyada cezalarını çekerler bunlar. Bu ayeti okuduktan sonra Abdullah İbn Abbas da demiş ki, kocaman bir dağ büyüklüğüne güvenerek yerinden kalkar, küçük bir dağın üzerine zebellah gibi çökmeye kalkarsa önce kendi parçalanır diyor. Ve bu ayet-i kerimeyi okuyor. İnnemâ bağyukum alâ enfüsikum ayet-i kerimesini okuyor. Günümüzde de kendini, silahı, parası ve güya aklıyla, ki ben akıllı olduğuna inanmıyorum, aklıyla da büyük olduğuna inananlar, o büyüklüğüyle gelip küçücük devletlerin üzerine çökenler, aslında koca dağın küçük dağın üzerine çökünce kendisinin un ufak olduğu gibi kendilerini parçalıyorlar da farkına varmıyorlar. Ve ma yettebi'u ekseruhum illa zanna. Onların çoğunluğu zanna uyarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Onların çoğunluğu zanna uyarlar. Zan nedir o zaman? Zan, hani vehim dediğimiz şey vardır. Zan dediğimiz şey vardır. Şüphe dediğimiz şey vardır. Şüphe, iki şey arasında denk olursa, yani doğru olma ihtimali %50, %50, yanlış olma ihtimali de %50 olursa buna şüphe denirmiş. Zan şüphenin biraz daha kuvvetlisi. %55, %60, %70'lere varan doğru olma ihtimali daha büyük. Kesin değil ama. Ona da zan deniliyormuş. Vehim doğru olma ihtimali %50'nin altında olursa ona vehim denilirmiş. Rabbim burada onlar zanna uyarlar derken aslında insanların koyduğu kuralların, değerlerin de değerli olanlarına işaret etmiş oluyor. Yani insanların da söyledikleri, koydukları kuralların %100 doğru olanları da olabilir. Ama %100 doğru olduğunun işareti, emaresi olmayınca zan ifade eder. Yanlış da olabilir. Doğru da olabilir. Ama insanlık hayatı çok değerli. 50 yıl yaşayacağız, 70 yıl yaşayacağız. Yani dünyanın ömrüne göre çok küçük bir rakam bu. Hani kuşluk vakti dünyaya gelip de öğleye çıkamayan canlılar varmış bu dünyada. Öylesine doğuyor, ölüyor. Doğuyor, ölüyor. Tabiatta böyle yaratıklar varmış. Bizim de ömrümüz dünyanın ömrüne göre öyle bir şey. 100 yılımız. Biz bu 100 yılımızı da deneme yanılmayla geçirmek istemiyoruz. Ya bunu bir koyalım bakalım yanlış olursa döneriz. Ya bir de koyduk. Ya bir de bunu deneyelim bakalım yanlış. Biz deneme yanılmak için gelmedik. Rabbim diyor ki kesin doğrular burada. Siz zamanı değerlendirin. Yani bu doğruları uygulayarak siz zamanınızı değerlendirin. Zanna uymayın. Tabii zannın iyi olanları da var. Onun için zanna uyarlar. Zanda doğru olan taraflar da var. Ona biz hüsnü zan diyoruz. Yani zanlarımızı iyi yönde kullanacağız biz. Suizanda kullanmayacağız. Yani insanların hareketlerini, sözlerini, tavırlarını iyiye yorma melekesini geliştireceğiz kendimizde. Mesela iki arkadaş duruyorlar. Karşıdan aşağıdan bir adam elinde bir gazeteye sarılmış şişe almış kucağına sallanarak geliyor. Biri diyor ki terbiyesize bak. Meyhanede içmiş içmiş doymamış. Biri de eve götürüyor. Adamı tanımıyorlar. Adamın nereden geldiğini de bilmiyorlar. Bu öyle diyor. Bununki suizandır. Kötü zandır bununkisi. Öbürüsü hayır canım. Biz onun meyhaneden geldiğini bilmiyoruz. Şişenin içinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Adam ağır bir işte çalışmıştır. Evine gidiyordur. Ayakta duracak dermanı kalmamış. Çocuğuna da süt götürüyor. Şişenin içerisinde süt var. Bununki de hüsnü zandır. Dinim bunu emrediyor. Hüsnü zan üzere olmamızı istiyor. Peki, ahirete vardılar ikisi beraber. Adamın şişesinde şarap varmış. Adam da meyhaneden geliyormuş. Bu suizanda bulunan yine de cezasını çekecek. Suizanda bulunduğundan dolayı, işin mahiyetini bilmeden konuştuğundan dolayı. Öbürü hüsnü zanda bulunan yine de sevabını alacak. Çünkü insanlık ailesinde böylesi inanç ve düşünce yaygınlaşırsa hayat güzelleşir. Herkes birbiri hakkında kesin bilmediği konularda hüsnü zanda bulunmalıdır. hikaye anlatılır. Endülüs'te orada Hristiyanlar vardı. Geldiler Müslümanlar da bir devlet kurdular. 400 yıl devam etti Endülüs İslam medeniyeti. Batıyı adam yapan insanlar o Müslümanlar. Kurtuba'nın merkezindeki kilisenin papazı kilisenin damından aşağıya keçiyi atarak öldürmüş. Durum hakime bildirilmiş. Hakim papazı çağırmış. Papaz demiş ki, Müslüman hakim soruyor, niye demiş keçiyi işkence ederek öldürdüm? Efendim demiş, kilisenin tepesinde çok nadir bulunan bir çiçek yetiştirmiştim. Damda yalnız o çiçek var, bir de keçi var, bu var. Bir gün geldim, çiçek yok. Demiş ki, yediğini gördün mü? Görmedim. Ama bundan başkası yoğudu. Demiş. Gözünle görmediğin sürece seninkisi keçi hakkında suizandır. Keçiye işkence etmekten tazir cezasıyla cezalandırıldın. Yani mesela o anda senin bunu yapman ayıptır bile, bu bir cezadır. Cezasını almış. Bir daha yapma demiş. Aradan birkaç ay geçer. Papaz evine giderken akşam gece karanlığında önünde bir adam, iki kişi boğuşuyorlar. Birisi yandım anam demiş, yere düşmüş, öbürü de kaçmış. Papaz gelmiş, yerde adam yatıyor, bağrında bıçak saplı. Adamı kurtarayım diye bıçağı geriye çekmiş. Fakat polisler de gelmişler, papazı yakalamışlar. Papazla beraber almışlar, hakimin huzuruna götürmüşler. Hakime diyormuş ki, vallahi de ben yapmadım, billahi de ben yapmadım. Adam kaçtı, ben adamı kurtarmak için eğildim. Demiş ki, bak bıçak elinde, adamın kanı da üzerinde. İki tane polis de seni adamın üzerine eğilmiş vaziyette bulmuşlar. Mahkeme devam edecek. Katil başka yerde yakalanmış. Suçunu itiraf etmiş. Papaz kurtulacak ama hakim demiş ki papaza, o keçinin o çiçeği yemediğine sen inanırsan, ben de senin yapmadığına inanırım. Sen onun keçinin çiçeği yediğine inanırsan, şahit yok ama, ben de senin bu işi yaptığına inanırım ki benim delilim de var. Yani bıçak elinde, kan üzerinde, iki tane polis de seni suçüstü yakaladı diyor. Yani zanla hareket etmeyiniz. Çocuğunuza karşı, eşinize karşı, annenize, babanıza karşı, komşulara karşı zanla hareket etmeyin. Zan hakikatten hiçbir şey ifade etmez diyor. La yugni minel hakkı şey'a. اِنَّ اللّٰهِ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Allah onların yaptıklarını bilmektedir diyor Rabbimiz. Suizanda bulunmayalım, hüsnü zandan ayrılmayalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.